Слушал сам отдавна приказка една, че сладко е да любиш омъжена жена. Слушал сам отдавна приказка една, че сладко е да любиш омъжена жена. Срещнах те случайно, влюбих се безкрайно, откакто те познавам, спокойствие аз нямам. Срещнах те случайно, влюбих се безкрайно, откакто те познавам, спокойствие аз нямам. Времето минава, сбъдват се мечти, мое ли ще бъдеш ти, сама реши. Времето минава, сбъдват се мечти, мое ли ще бъдеш ти, сама реши. Срещнах ти случайно, влюбих се безкрайно, откакто те познавам, спокойствие аз нямам. Срещнах ти случайно, влюбих се безкрайно, откакто те познавам, спокойствие аз нямам. При него си сега, моля ти реши се и подай ръка. Знам, че друг ти е мила, при него си сега, моля ти реши се и подай ръка. Срещнах ти случайно, влюбих се безкрайно, откакто те познавам, спокойствие аз нямам. Срещнах ти случайно, влюбих се безкрайно, откакто те познавам, спокойствие аз нямам. Щастлива ти не си, за мен и ти мечтаеш за страстната любов. При него ти отиваш, щастлива ти не си, за мен и ти мечтаеш за страстната любов. Срещнах ти случайно, влюбих се безкрайно, откакто те познавам, спокойствие аз нямам. Срещнах ти случайно, влюбих се безкрайно, откакто те познавам, спокойствие аз нямам. Приказка една, че тежко е да любиш омъжена жена. Слушал съм отдавна приказка една, че тежко е да любиш омъжена жена. Срещнах ти случайно, влюбих се безкрайно, откакто те познавам, спокойствие аз нямам. Срещнах ти случайно, влюбих се безкрайно, откакто те познавам, спокойствие аз нямам. Откакто те познавам, спокойствие аз нямам. Откакто те познавам, спокойствие аз нямам.